3 Polskiego Radia wybiła 6. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Sprzątanie i liczenie strat po pożarze w Nowej Białej. Prokuratura rozpoczęła śledztwo. Polski Ład to nie jest hasło, to konkretny plan dla Polski, mówi w Wysokiem Mazowieckiem prezes PiS. Były wzruszenia i emocje. W studiu koncertowym Polskiego Radia zagrano koncert. To co najpiękniejsze pamięci Krzysztofa Krawczyka. Prokuratura w Nowym Targu prowadzi śledztwo w sprawie pożaru w Nowej Białej. Ogień uszkodził 25 domów i około 50 budynków gospodarczych. Rannych zostało 9 osób, jedna z urazem kręgosłupa trafiła do szpitala. Po zakończeniu działań gaśniczych przez Straż Pożarną prace rozpoczęli śledczy. Na miejscu pracują policjanci, biegli pożarnictwa i prokurator, mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Obszar do poddania oględzin jest znaczny, to jest kilkadziesiąt posesji budynków. Niewykluczone, że te oględziny potrwają nawet kilka dni. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Mieszkańcy Nowej Białej rozpoczęli szacowanie strat. Serce mi tu całe coś ścisko. Widziałam tylko kłęby dymu i ogień i tam były dzieci moje. Ciężka tragedia. Bardzo groźnie to wyglądało. Jeszcze nie, takiego rozprzestrzenia ognia jeszcze nie widziałem. No. Akurat budowanie gospodarcze poszło stajnia, takie sprawy. No i dom ucierpiał też. To nie pierwszy raz, gdy w miejscowości Nowa Biała dochodzi do pożaru. Rozprzestrzenianiu się ognia sprzyja gęsta drewniana zabudowa charakterystyczna dla regionu Spisza. Z pożarem walczyło 500 strażaków. Nowa Biała, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dziś na konto gminy ma trafić pierwsza część pieniędzy przeznaczonych na zasiłki dla poszkodowanych. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce 133 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 5 chorych osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że nadal utrzymuje się trend spadkowy liczby nowych zakażeń. Tydzień do tygodnia to jest w dalszym ciągu spadek o 41% przy 38 tysiącach wykonanych testów. Także kolejny dzień ze spadkiem zajętych łóżek przez pacjentów z koronawirusem. Do tej pory w Polsce wykonano 26,5 miliona szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 11 milionów 100 tysięcy osób. Polski Ład jest bardzo konkretnym planem dla Polski, a nie hasłem, podkreśla prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówił o tym w Wysokiem Mazowieckiem podczas jednego ze spotkań promujących nowy program Zjednoczonej Prawicy. Zauważył, że Polska przez najbliższe 7 lat będzie dysponowała ponad bilionem złotych, to 770 miliardów złotych z Unii Europejskiej plus środki własne. To są siły wystarczające do tego, żeby dokonać tego naprawdę dużego skoku, żeby gdzieś koło 29, ostatecznie 31 roku Polska była już na tym poziomie, który uczyni nas w Unii Europejskiej płatnikiem. To, proszę Państwa, zapewni nam także nowy status, a przede wszystkim bardzo podniesie nasz poziom życia. W ramach cyklu spotkań dotyczących Polskiego Ładu grupa około 40 najbardziej rozpoznawalnych polityków PiS ma w ciągu kilkunastu tygodni odwiedzić wszystkie powiaty. Wzruszenie słuchaczy i muzyków to reakcje po koncercie w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. W koncercie To co najpiękniejsze pamięci Krzysztofa Krawczyka wzięli udział m.in. Kaja, Alicja Majewska, Kuba Badach, Piotr Cugowski i Igor Herbut oraz Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Od chciałem być, aż po parostatek. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie dała popis swoich możliwości, a publika wychodziła z koncertu z łzami w oczach. Cudowne, fantastyczne. Alicja Majewska skradła serca publiczności. Ale Alicja Majewska była jedną z wokalistów, którzy na nowo zinterpretowali przeboje Krzysztofa Krawczyka. Bardzo byłam ciekawa, jak zostaną potraktowane te piosenki właśnie przez tych fantastycznych, bardzo utalentowanych współwykonawców tego koncertu. Bo to przecież kwiat polskiej wokalistyki. Przede wszystkim emocje i to... Na tym jest zbudowana muzyka. To jest szczerość i to jest piękne. Mówił Igor Herbut. Bardzo się cieszę, że mogłem być częścią tego koncertu. Koncertu można posłuchać jeszcze raz na stronach Polskiego Radia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Honorowy patronat nad całym cyklem To co najpiękniejsze objęła Rada Mediów Narodowych. Za 3 godziny w Radiowej Jedynce rozpocznie się jubileuszowe 50. lato z radiem. Zastępca kierownika redakcji rozrywki w Radiowej Jedynce Magdalena Szturemska mówi, że nie zabraknie prowadzących ulubionych przez słuchaczy. Roman Czajarek przywita Państwa jak zwykle z ogromną dawką energii i będzie rozdawać i maskotki, i prezenty. Jaka to maskotka? To jeszcze nie wiadomo, to jeszcze jest okryte tajemnicą. Przed nami kilka tygodni naprawdę wspaniałych atrakcji. Pierwszy raz Lato z radiem zabrzmiało w eterze w 1971 roku i był to krótki magazyn informacyjny, a to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mam wrażenie, w którym chyba nie jestem odosobniony, że mróz trochę zelżał. Maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia 34 stopnie i taką temperaturę ujrzą mieszkańcy Poznania. W połączeniu z deszczem może być bardzo parno. Burze możliwe w Szczecinie i w Gorzowie, tutaj nawet gradobicia i 32 stopnie. We Wrocławiu, w Opolu także może zagrzmieć, tutaj 33 stopnie. Pozostała część kraju słoneczna, temperatury wyrównane wszędzie. 30 do 32 stopni. Dzisiaj w nocy było tak gorąco, 2 litry wody wypiłem. Naprawdę, pierwszy raz w życiu coś takiego miałem. Także mam nadzieję, że Państwo pamiętają. Wody, wody, wody dzisiaj. Dużo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2499. Taniej o 500 zł. Srebrna lodówka LG No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 6. Program trzeci Polskiego Radia. Łukasz Ciechański. Kłaniam się nisko. Zaczniemy od mocnego uderzenia. Moth Into Flame to Metallica w programie trzecim Polskiego Radia. Przegląd prasy przed godziną 7. Za chwilę coś o muralu antysmogowym. Zadbamy o to, aby Państwa poranek zarówno muzycznie, jak i pod kątem informacji przebiegł wspaniale. Dzień dobry. Off to the flame, burn. Pora na trójkę. Do pani sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Nowej i będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Szesnaście minut po godzinie szóstej, program trzeci Polskiego Radia. Tak sobie pomyślałem, że połączenie tych dwóch utworów, których rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, czyli Moth Into Flame Metallica i potem Maszynka do Świerkania Czesław Śpiewa, to taka metafora imprezy chyba. Ten Moth Into Flame to początek imprezy, kiedy wszyscy dziarskim krokiem zmierzają w kierunku sklepu zaopatrzyć się, wracają z zaopatrzeniem, no i godzina czwarta rano, kiedy właśnie Maszynka do Świerkania może nam wybrzmieć. Przenosimy się teraz z programem trzecim Polskiego Radia do Zduńskiej Woli, gdzie powstał antysmogowy mural. To pierwsze mniejsze miasto w Polsce, które może pochwalić się takim dziełem dekoracyjnego malarstwa ściennego. Sęk w tym, że projekt taki to przede wszystkim chwyt marketingowy. I o tym Adrian Krupa z Radia Łódź. Mural już jest. To obraz wielkości kilkudziesięciu metrów kwadratowych przedstawiający dom w chmurach nad Zieloną Doliną, a także napis Ściany płucami miast. Każda okazja, która przybliża nas choć o 1% poprawy jakości powietrza w mieście jest warta uwagi, uważa wiceprezydent Zduńskiej Woli Paweł Szewczyk. Ma on pewne właściwości, które w jakiś niewielki sposób, ale wpływają na jakość powietrza. Pochłania smog, czyli to zanieczyszczenie, z którym walczymy. Jak tylko może coś takiego być i ma to pomóc nam w oddychaniu we wszystkim. Pewno, że tak. Powietrze w Zduńskiej Woli poprawia się, czy nie? Nie zauważyłam. Wręcz odwrotnie, chyba się coraz ciężej oddycha. Bo przecież są wskaźniki, które mówią o tym stopniu zanieczyszczenia powietrza i w internecie je widać. Ale moim zdaniem w Zduńskiej Woli akurat to jest tragedia. Jedna ściana na pewno nam życia nie uratuje. Jedna na pewno nie. Choć jak przekonuje Tomasz Posełek, przedstawiciel producenta farby, przy użyciu której ekomural powstał w Zduńskiej Woli, to technologia, która przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Składnikiem farb, które my używamy do malowania murales lub całych innych powierzchni, jest dwutlenek tytanu. I dwutlenek tytanu w powiązaniu z wilgocią i z promieniami UV ma właściwości rozkładające zanieczyszczenia, takie jak tlenki azotu, tlenki siarczanu, jak PM2,5 i PM10. Brzmi obiecująco, choć doktor inżynier Jacek Krystek z Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej twierdzi, że nie do końca zastosowanie tej farby może spełniać rolę, którą obiecuje producent. Możliwe jest, że farba coś będzie robiła, ale jeżeli farba będzie tak reaktywna i będzie tam coś reagowała, i będzie tam jeszcze przetwarzała smog, jeżeli dobrze zrozumiałem. No to smog to w dużej części jest pył. W takim razie, jeżeli smog pyłowy jest, no to w tym momencie ta farba tak ma ten smog likwidować, to po chwili ten cały pył powietrza musiałby osiąść na tej farbie prawdopodobnie. Ten tak. Mural za kilka lat ważyłby kilkadziesiąt ton. No i nie byłoby go widać, tylko po prostu byłby pył. Wolelibyśmy oczywiście, żeby oprócz tego, że te murale piękne powstaną, żeby jednak te drzewa ratować oraz nasadzać i temu będziemy chcieli sprzyjać, no bo to jest najważniejsze jednak mimo wszystko. Justyna Majkowska ze Stowarzyszenia Zielona Wola. Jest tak, że ten mural, który powstał w Zduńskiej Woli, ma tyle metrów, która odpowiada 15 ilościom drzew, które mogą oczyścić lub wytworzyć tlen. Myślę, że łatwiej byłoby zrobić dziurę po prostu w ziemi. Mamy pełno takich miejsc. No my będziemy do tego dążyć. To są fajne inicjatywy. A Zduńska Wola od lat jest przecież wymieniana wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej. Stworzony w Zduńskiej Woli antysmogowy mural jest pierwszym malowidłem powstałym w ramach akcji Ściany płucami miast. Docelowo antysmogowe murale mają pojawić się w każdym województwie. Smog nieodłącznie związany z pogodą. O pogodzie za chwilę na gorąco z Opola w Trójce. I've seen. Program Trzeci Polskiego Radia, Greta Van Fleet i godzina 6.23. Nie da się ukryć, że od kilku dni mamy w całej Polsce do czynienia z falą upałów. Najwięcej powodów do narzekań według badań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mają mieszkańcy Opola. To nasz biegun ciepła. Ja pochodzę nie stąd, bo jestem ze Słupska i porównuję sobie, że jednak tam rzeczywiście na północy jest chłód pod każdym względem, a tu jest ciepło pod każdym względem, także miło mi tutaj być. Wszak jesteśmy na południu według mapy, nie? To w zasadzie coraz bardziej zbliżamy do tego śródziemnomorskiego chyba klimatu Włoch, nie tylko będziemy zacie opaleni. Jeszcze ubierzemy sombrera i będziemy jak w Meksyku gorąco, tylko kaktusów chyba nie będą sadzić nam na krakowskie kaktusy, nie? Jeżeli popatrzymy na Polskę, to Opole znajduje się na południu, w związku z tym szerokość geograficzna tutaj wpływa. Na północy mamy Morze Bałtyckie, które łagodzi klimat. W przypadku, jeżeli chodzi o okolice Opola, takich dużych zbiorników wodnych tutaj nie mamy. Duże znaczenie ma także ukształtowanie terenu i z uwagi na to, że Opole jest na terenach nizinnych, no to na takich terenach jest cieplej. Do tego jeszcze dochodzi sytuacja ukształtowania terenu pasm górskich, które akurat tutaj na południu, w okolicach Opola, tutaj mamy obniżenie, mamy bramę morawską, w związku z tym może napływać ciepłe powietrze. A jak sobie radzić z tymi upałami? Przede wszystkim podstawowa to jest woda, prawda? Woda i moja koleżanka stosuje to jest wachlarz. Przede wszystkim nie siedzieć w mieszkaniu, bo jest rzeczywiście duszno, otworzyć sobie wszystkie możliwe okna, niech się przewietrzy, a my powinniśmy wyjść, pójść sobie do parku, usiąść w cieniu na ławeczce. Nie zapominajmy, że z gorącymi dniami muszą sobie także radzić zwierzęta. O tym, jakie sposoby na wysokie temperatury mają zwierzęta w opolskim zoo, mówi Miłosz Bogdanowicz, rzecznik prasowy Ogrodu Zoologicznego. Wiele osobników przesypia najgorętsze pory dnia, ograniczając swoją aktywność do niezbędnego minimum. Robią tak na przykład lwy czy tygrys, które na wybiegu często możemy zobaczyć właśnie śpiące, skryte w cieniu. Z kolei alpaki, wikunie, rosomaki czy tapiry szukają ochłody w wodzie. Podobnie jak hipopotamy, które w gorących miesiącach zażywają błotnych kąpieli. Te nie tylko chronią je przed wysokimi temperaturami, ale też przed insektami. Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że na przykład rosomak otrzymuje od opiekunów zamrożone jedzenie w bryłach lodu, co pozwala mu obniżyć temperaturę jego ciała. Podium najcieplejszych miast w Polsce uzupełniają Wrocław oraz Rzeszów, a tabele zamykają Białystok i Olsztyn. Zakończenie fali upałów według wstępnych prognoz przewidywane jest na czwartek. 26 minut po godzinie 6. Jakże letni utwór teraz na antenie Trójki. Popatrz, jak wszystko szybko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. Człowiek jest tylko sumą oddechów, więc nie mów mi, że jest jakiś sposób. Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno. To moja udręka, to jest sedno. Wiem tylko, że wszystko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. To nie ściema. Każda historia ma swój dylemat. Ma swój początek i koniec jak poemat. Nowy temat kręci i nęci, a później umiera. Nic nie trwa wiecznie. Niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie. Dobre momenty, jak fotografie, zbieram w swej głowie jak w starej szafie. I tak płynie czas, nie dogania nas. W każdym z nas czas zatrzymuje się nieraz. Otoczeni sprzętem, upaleni skrętem, nagrywamy tę piosenkę. Łączymy style, mieszamy gatunki, jak na imprezie trunki. Robimy miksa, zlewamy w jedną całość. Dub, reggae, hip-hop, warszawski, folk, forma czysta. Rymów wielka rzeka jak Wisła płynie, dzisiaj na Tarchominie. Wiesz, kto rymuje? Niedługo będzie znał dobrze moje imię. Jestem jak powódź po ostrej zimie, jak śnieg w pędzącej lawinie, jak nowy film w starym kinie. W udar sam system nigdy nie zginie. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.

na trójkę. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Stanisław Sojka! Problemy twoje, moje, nasze boje, politykę. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj gdy na człowieka się zamyka. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Kasia Kowalska, Stanisław Sojka. Na miły Bóg, to jest taki zwyczaj importowany z tego zgniłego zachodu grania utworów akustycznie. Kiedy telewizja MTV jeszcze grała akustycznie, to zapraszała muzyków, no kiedy w ogóle jeszcze telewizja MTV prezentowała muzykę, a nie tylko reality show, to zapraszano muzyków i powstawały wspaniałe płyty z nowymi aranżacjami utworów. Z takiego spotkania muzycznego Tolerancja, Na miły Bóg, to tak jak mówiłem, Kasia Kowalska, Stanisław Sojka. A teraz cóż to jest? Cóż to jest? Ach! Prasowanie w Trójce. Czyli nasz niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Zaczynamy. A zaczynamy od dziennika Gazety Prawnej, gdzie mam dział firma i prawo i w tym dziale mamy informację, że popularna piosenkarka Miley Cyrus będzie miała unijny znak towarowy. Takie jest orzeczenie sądu. Zmiana na całym świecie, znana na całym świecie piosenkarka popowa Miley Cyrus może zarejestrować swe imię i nazwisko jako unijny znak towarowy. Tak uznał Sąd Unii Europejskiej, a wcześniej Urząd Unii Europejskiej do spraw własności, czyli EWIPO, odmówił ze względu na konflikt z wcześniej zarejestrowaną marką Cyrus. Spór wzbudził na całym świecie duże zainteresowanie. Decyzja EWIPO oznaczała w praktyce, że amerykańska piosenkarka nie może na terenie Unii Europejskiej zastrzec swojego imienia i nazwiska dla takich kategorii produktów i usług jak muzyka, nagrania, gry. To jest ciekawe, bo wymieniamy pole eksploatacji, na których muzycy zarabiają w XXI wieku. Posłuchajmy uważnie. Gry, dzwonki telefoniczne, usługi rozrywkowe są tutaj wymienione, oprócz samej muzyki i nagrywania. W zasadzie cała działalność Miley Cyrus wokół muzyki opiera się właśnie na tym, że Miley jest chodzącym znakiem towarowym. Zatem teraz można zarejestrować siebie jako unijny znak towarowy. To pierwszy taki wyrok. Zatem zobaczymy, czy za tym pójdą kolejne. Szczegóły w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Biorę do rąk dzisiejszą Gazetę Wyborczą i tutaj w lokalnym dodatku stołecznym, ale sprawa dotycząca całego kraju, zmagania siłowni z klientem. I mamy tutaj relację klienta. Nie wpuszczono mnie na siłownię, choć jestem jej klientem i mam klubowy karnet. Menadżer powiedział, że wejdę dopiero, gdy zapłacę za miesiące lockdownu, twierdzi oburzony czytelnik z Warszawy. Siłownia od wtorku nie odpowiada na pytania. Czy taka sytuacja ma miejsce w innych siłowniach? Okazuje się, że tak. Jak tutaj jest zniesmaczony klient mówi, obawia się, że nie jest jedynym klientem, którego w ten sposób potraktowano, mówi pan Przemysław, którego spotkała ta przykrość właśnie. Pan Przemysław był stałym użytkownikiem klubu sportowego. Tutaj ten klub sportowy jest wymieniony z nazwy, ale nie idźmy tą drogą. Zgodnie z warunkami subskrypcji co miesiąc płacił, natomiast no, klub był zamknięty przez lockdown i teraz klub się domaga, a pan mówi, ale dlaczego, skoro byliście zamknięci? Mamy konflikt interesów. Czy państwa również takie przygody spotykają z siłowniami? Zapraszam, 2 2 7 3, a artykuł na ten temat w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Sięgam dalej do kolejnego tytułu, jest nim Rzeczpospolita, życie regionów i to będzie dobry rok dla krajowej turystyki. W kurortach i gminach turystycznych przed rozpoczynającym się za chwilę sezonem turystycznym panuje optymizm. To będzie bardzo dobry rok, słyszymy. Dla większości Polaków wakacje w kraju to przede wszystkim wyjazd nad morze. Lada chwila w polskich kurortach i miejscowościach wypoczynkowych rozpocznie się letni sezon. Właściciele działających tam hoteli, pensjonatów, kempingów, pól namiotowych, barów, restauracji, ale też sklepów czy firm transportowych, którzy liżą rany po długich miesiącach zamrożenia, patrzą na ten nadchodzący czas z nadzieją. Zeszłoroczny letni sezon turystyczny był bardzo dobry. Turyści licznie przyjeżdżali od Bożego Ciała aż do września, tak mówi dyrektor promocji i obsługi ruchu turystycznego gminy Jastarnia. Tegoroczny sezon też się tak rozpoczyna. Już od kilku tygodni jest bardzo intensywny, dodaje. Jak mówili w Jastarni, wypoczywa także sporo turystów z Niemiec i Szwecji. Dużo dają działania promocyjne. To będzie dobry rok, jak tutaj czytam. Więcej na ten temat w dzisiejszym dodatku Życie regionów w Rzeczpospolitej. A ja jestem dobrej myśli i przypominam, że nadmorskie kurorty, zarówno restauracje, jak i hotele nadal szukają pracowników można sezonowych właśnie na ten okres. Jeżeli słuchają nas teraz studenci, którzy zachodzą w głowę, co tu robić do rozpoczęcia roku akademickiego, no ja delikatnie sugeruję tylko. Ostatni tytuł, Super Express, zaglądam do niego, a tutaj dodatek na temat komarów, meszek, o których mamy napisane, wypisane mity na ich temat. Na przykład mitem jest, że łykanie witaminy B chroni przed ukąszeniami komarów. Mitem jest, że picie wapna po kąsaniu daje ulgę. Komary lgną do osób z określoną grupą krwi. To również jest mit, drodzy państwo. Jedna strona poświęcona komarom, druga strona poświęcona meszkom. Nawet tutaj pozwolę mówił sobie redaktor na pewien żart słowny, tytułując artykuł Niewinne komary, meszki i ich grzeszki. Odsyłam tam państwa do Superekspresu dzisiejszego, żeby się dowiedzieć, czemu komar trąbką swą ukuć nas chce i próbuje i na nas poluje. Przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7. Minut do godziny 7. John Mayer, Last Train Home. Ten utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy, to jest najnowszy singiel Johna Mayera, który zapowiada album Sob Rock. Ja czekam z niecierpliwością. Teraz przenosimy się do Nowej Białej. W sobotę doszło do tragicznego pożaru w Nowej Białej koło Nowego Targu. Jest to kolejny tego rodzaju kataklizm, który nawiedził tę miejscowość. Ponad 100 mieszkańców zostało dotkniętych przez pożar. Ogień zniszczył 21 budynków mieszkalnych, 23 gospodarcze. W niedzielę rano mieszkańcy wrócili na teren swoich posesji, żeby oszacować straty wyrządzone przez pożar. Nie mogę mówić. Serce mi tu całe coś ścisko. Widziałam tylko kłęby dymu i ogień i tam były dzieci moje. Ciężka tragedia. Nie mogę przeżyć z tego. To nieopisane. Tylko dwa budynki gospodarcze poszły i my uratowali. Meble takie, tak, sprzęt RTV, takie sprawy, no nie, ubrania takie rzeczy, to się dało ratować, no nie, to jeszcze można było winić. Bardzo groźnie to wyglądało, jeszcze nie, takiego rozprzestrzenia ognia jeszcze nie widziałem, no. Akurat abudwa niegospodarcze poszło, stajnia takie sprawy, no i dom ucierpiał też. Dzisiaj w popołudniowym programie zapraszamy do Trójki. O godzinie 18.45 wyemitujemy specjalny reportaż z Nowej Białej, na który już teraz Państwa zapraszam. See if you can spot this one. We'll be right back. wrong. You know it's just your foolish plan. Hey, love, got me on my knees, yeah. Begging, darling, please, yeah. Darling, won't you ease my worry now? Try to give you consolation. Your old man let you down. Like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, love, got me on my knees, baby. Begging, darling, please, baby. He's my blue and mine. Make the best of the situation, for I'm finally going insane. Please don't say we'll never find a way. Tell me all my love to me on my knees, baby. Begging, darling, please, baby. Darling, won't you raise my worry mind? Hey, love, got me on my knees, baby. Begging, darling, please, baby. Not my